κάτι συνέβη και δεν παίξανε αυτά που έπρεπε να παίξουν, αλλά γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Κάτι δώσε καλέ. Δεν έχουμε μικρόφωνο. Ωραία, έχουμε. Ελπίζω να μας ακούτε, είμαστε καλά. Που είχε πει και ο Μακάριος, είμαι ο Μακάριος και είμαι καλά όταν τον κυνηγούσαν εκεί κάτω στην Πάφο. Εμείς είμαστε Μακάριοι. Είναι Ελληνοφρένεια της Πέμπτης. Με προβλήματα ξεκινήσαμε που είναι πολύ αισιόδοξο. Τα μηχανήματα, ματιαγμένα θα είναι. Είναι ο κολοδάκτυλος του τυπογραφείου που λέγαμε. Δεν το λέγαμε. Του ραδιοφόρου, πώς το λέγαμε. Το λέγαμε αλλιώς. Κακώς αυτό εννοούσαμε. Ναι. Και σήμερα είναι και 8 Μάρτιν, η μέρα της γυναίκας. Δεν παίζει τίποτα, Μάρια. Τίποτα. Ωραία. Θα δούμε στην πορεία. Θα μιλάμε εμείς. Ναι. Μια σεξιστική γιορτή θα τη λέγαμε. Όχι. Τι όχι. Όχι, δεν τα λέμε. Και μόνο που σωστό. Το διαχωρίζει από την κανονικότητα, τι είναι. Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι γετοποίηση, στοχοποίηση του γυναικείου φίλου. Εσύ που είσαι σεξιστής, πες αυτά που πρέπει, τα σεξιστικά, για να πω εγώ μετά τα άλλα τα σοβαρά να πιάσουμε όλες τις. Δεν είπα τίποτα. Σεξιστικό είναι και μόνο που διαχωρίζεται και υπάρχει μία ημέρα. Α, δεν πάει έτσι. Πώς δεν υπάρχει. Γιατί σαν σήμερα το 1857, 8 Μαρτίου, ναι. Οι εργάτριες από τα εργοστάσια κύκλωστο υφαντουργίας στη Νέα Υόρκη βγήκαν, διεκδίκησαν, τόλμησαν. Τότε δεν ήταν εύκολο. Δούλες ήταν. Γυναίκες, δούλες. Και άντρες βέβαια, αλλά οι γυναίκες πολύ περισσότερο. Δούλες και άντρες. Δούλες και άντρες. Δουλάρες. Βγήκαν λοιπόν, διεκδίκησαν και από τότε έθεσαν θέματα. Και κάποια χρόνια μετά κατέκτησαν και κάποια πράγματα. Ήταν η εποχή που το να βγαίνεις δεν ήταν κακό, δεν ήταν παροχημένο. Να σκέφτεσαι ότι κάτι δεν πάει καλά και πρέπει να το διεκδικήσω. Δηλαδή, μας ωφέλησε σε όλους εμάς. Συμφωνώ. Έχεις την αίσθηση ότι σήμερα αυτό γιορτάζεται. Όχι. Α. Όχι, δεν γιορτάζεται. Συγκεκριμένα. Αυτό, αλλά εξαρτάται. Δηλαδή, υπάρχει αυτή η γνώση που έχουμε πει και λέμε ναι. Άρα, με έναν τρόπο καλά, είναι η και μια. Δεν είναι κλειστικά. Μπορεί κάποιο να την πάρει και να τη μάθει. Δεν είναι και δύσκολο. Ένα και στο Google να χτυπήσει, θα καταλάβει. Ο καθένας γιορτάζει ό,τι θέλει. Να ακούσουμε. Ωραία, τι. Ας ξεκινήσουμε όπως θα έπρεπε. Ας ξεκινήσει η Ελληνοφρένεια. Κλωτσές στα μάτς και άρχισαν να αποθούν κυρίως γυναίκες. Αυτά είσαστε ρε, χτυπάτε γυναίκες, αυτά είναι. Ντροπήσαμε. Και έτσι λοιπόν είναι από τους πληστηριασμούς τους χθεσινούς. Καλημέρα. Όχι, πρέπει να ξεκινήσω από την αρχή, τώρα ξεκινήσαμε. Ναι, ναι, λοιπόν, καλώς. Γεια σας, Ελληνοφρένεια. Μωρέ, έχουμε ξεκινήσει, τα πάμε. Αλλά και εδώ έτσι τιμούμε τη μέρα της γυναίκας, γιατί αν ακούσατε το ηχητικό, στο τέλος χτυπήσαν και κάτι γυναίκες εκεί οι συνάδελφοι σου, οι Μπαλούρδοι. Όχι τη μέρα της γυναίκας όμως. Ναι, αλλά μέρα, το τιμάμε σήμερα. Το, ναι, εντάξει, χθες και το λέμε σήμερα. Οπότε έτσι θα ξεκινούσαμε. Πάλι θα λέγαμε τα ίδια που είπαμε και πριν. Στα χρόνια της Ευμάριας. Είμαστε πάλι σε αναδιανομή του μερίσματος. Ποια νομερίσματος? Του ξύλου, του τσίπρα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ήταν δίκαιο και γίνεται πράξη. Έγινε πράξη. Όχι μόνο στα ειρηνοδικεία και στα συμβολαιογραφία. Παντού απ' έξω εκεί κανονικά. Σε λίγο θα γίνεται οπουδήποτε. Στα χρόνια της Ευμάριας, η γιορτή της γυναίκας απέκτησε άλλο νόημα. Θυμάμαι τα ρεπορτάζ στην τηλεόραση Ευμάριας Σιμίτης, εκεί, Καραμαλής, που πήγαιναν οι γυναίκες στα περίφημα εστιατόρια με τα σεξουαλικά υπονοούμενα. Στο Χαλάνδρι υπήρχε ένα τέτοιο, ναι, και γελάγανε. Το ξέρω, κουκλάκι, δεν ήθελα, ναι, να κάνω διαφήμιση γι' αυτό. Εντάξει, διαφήμιση, ναι, τώρα. Υπάρχουν και κανόνες. Και τι τιμές γυναίκες γινόταν αυτό. Ναι, ναι, ναι, και γελούσαν οι γυναίκες. Και παίρνανε μια τέτοια και καπαμά. Και ήταν και κάμερ, μπράβο. Και ήταν και κάμερες. Έτσι, κάπου εκεί στράβωσε το όλο πράγμα και καμία από αυτές. Μάλλον κάποιες από αυτές μπορεί να το είχαν και στο νου, αλλά ήταν στο πίσω μέρος, ότι υπάρχουν και δικαιώματα που πρέπει να τα συνεχίσουμε, τουλάχιστον να τα συζητάμε, αν μπορούμε να τα διεκδικούμε. Γι' αυτό είναι η Ευμάρεια, για να εκφυλίζονται οι έννοιες. Ναι, αλλά κρατάει λίγο καλά, η Ευμάρεια, τραλαλή, όμως, και μένει η αντίληψη της Ευμάρειας μετά και στα υπόλοιπα χρόνια. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι ένα θεματάκι, τέλος πάντων, παρόλα αυτά. Για όποιον θέλει πάντως να το κρατήσει, οι γυναίκες σε πολλά μέρη του πλανήτη και στη χώρα μας δεν έχουν την ίδια αντιμετώπιση που έχουν οι άντρες. Είναι και στο χέρι τους, είναι και στο χέρι όλων. Αν και εγώ πιστεύω ότι σε αυτές τις συνθήκες πάντα θα υπάρχουν δεύτεροι. Είτε γυναίκες, είτε μετανάστες, είτε εργαζόμενοι, είτε εργάτες, είτε, γιατί δεν μπορούν να δουλέψει αλλιώς. Αυτό το πάρα πολύ ωραίο που δεν θέλουμε να το χαλάσουμε με τίποτα και μας αρέσει πάρα πολύ. Ναι, βέβαια, η γυναίκα δεν γίνεται ίση με τον άντρα με σεξιστικές ή φεμινιστικές ιστερίες. Όχι, βέβαια, εννοείται προφανώς. Ναι, αυτός είναι ο μόνος λάθος, λόγος και τρόπος μάλλον. Ωστόσο, μ' άρεσε χθες τα τέτοια στο συμβολογραφείο εκεί πέρα που ένα κακόμοιρο στη λαμπή μέσα έμενε μέσα. Και τον πλακώσα στο ξύλο, δεν τον αφήσαν. Δεν κατέβηκε πειράζει η γυναίκα του από πάνω. Δεν να πει εδώ μένει. Δεν έχουμε και απώλειες. Παράλληλες, ναι, ναι, όπως το λέγαμε στους βομβαρδισμούς. Παράλληλες απώλειες. Συμβαίνουν και αυτά. Έχουμε και αυτούς, ναι. Δεν γίνεται να κάνουμε διακρίσεις. Το ξύλο είναι για όλους. Αν κάτι παρέχεται απλόχερα από τις κυβερνήσεις στους λαούς, είναι το ξύλο. Τι εσύ εξαιρείσαι κάτι. Σωστό, και γι' αυτό έχουμε αριστερά. Και, δηλαδή, γι' αυτό έχουμε και γι' αυτό αριστερά. Όλοι, αυτοί δεν ψήφισαν για να μην τον ρίχνει ξύλο η αριστερά. Άρα ναι, δύο φορές ξύλο. Ναι, αλλά η αριστερά ρίχνει αδιακρίτως. Πώς να κάνει διαχωρισμούς. Οι άλλοι κάναν διαχωρισμούς. Οι άλλοι κάναν διαχωρισμό, τέλος πάντων δεν δέναν τους δικούς τους. Μα δεν πήγαιναν οι δικοί τους. Είδες να δίνουν τους παρακρατικούς. Όχι. Ήταν κύριοι σε αυτό. Ήταν κύριοι. Γιατί δεν κατεβαίναν οι δικοί τους. Σαν παρακρατικοί κατεβαίναν. Σαν παρακρατικοί είναι πάντα. Mm. Αλλά ενώ σαν λαός. Είδες να δίνουν τους χρυσαυγίτες. Όχι. Όχι. Λοιπόν. Με τον Μπαλτάκο μιλούσαν, μόνο τους βάλαν λίγο μετά φυλακή γιατί έπρεπε να γίνει και αυτό. Εντάξει. Να πάμε λίγο στα του. Να πάμε. Το ρισκάρω, χωρίς να έχεις πει, να πάμε. Τους δύο αξιωματικούς που είναι στην Τουρκία, εχμάλωτοι, έχουμε και τέτοιους. Εχμάλωτοι εν καιρό ειρήνης. Πώς τους χαρακτήρισε αυτούς ο Βασίλης. Είναι θέμα ανάγνωση του εν καιρό ειρήνης, αλλά ναι. Ναι, εντάξει. Ναι, ναι. Okay. Πώς τους χαρακτήρισε. Με την έννοια ότι πολεμούμε όλοι. Ναι. Ειρήνη, να το πούμε. Ο Βασίλης Λεβέντης. Πήραν και τους βουτήξανε. Έγινε απαγωγή. Απαγωγή. Ναι. Ναι. Τους βρήκανε ηλίθιους που γυρίζανε. Επειδή γνωρίζανε μόνοι τους, καταρχάς τώρα. Έπρεπε να είναι οι Έλληνες τουλάχιστον 10-10. Μια θεωρείται πάνω βέβαια ότι απήχθησαν. Τους την είχαν στήσει, παρακολουθούσαν τις κινήσεις, ναι, τους. Τι γνωρίζετε, αυτοί πείτε, ήταν ανυποψίαστοι. Κατά την άποψή σας, ήταν ανυποψίαστοι, το κάνανε αυτό επί πολλές μέρες. Τους είχαν επισημάνει, τους είχαν φωτογραφίσει και πήγαν και τους πήγαν εκ του ασφαλούς. Εδώ μια ψύχρεμη ανάγνωση από τον Βασίλη Λεβέντη, τους είπε και ηλίθιους τους ανθρώπους. Οπότε. Τον ελες. Πάλι λαγός είναι και εδώ. Δηλαδή σε συνόηση με τον ΣΥΡΙΖΑ είναι πάλι. Δεν ξέρω. Ούτε εγώ. Δεν, ναι. Έτσι βρίσκει να πει τους δύο που είναι εχμάλωτοι και σε φυλακές της Τουρκίας. Ο καλόκαδρος ο άνθρωπος. Αν θες, δεν κρύβεσαι. Από όλα που όσα είχε να διαλέξει τους χαρακτηρισμούς, διάλεξε αυτό. Βασίλης Λεβέντης, ωραίος. Αλλά όμως να ξέρεις εσύ, να ξέρουν οι ακροατές μας. Μην μου κάνεις ένα δάχτυλο. Να ξέρουν και οι Τούρκοι. Ναι. Κυρίως εκεί απευθύνομαι. Ότι έχουμε κουβέλι, το ξέρουμε. Όχι, όχι αυτό. Κάτι χειρότερο. Έχουμε Κατρούγκαλο, είναι στο Υπουργείο Εξωτερικών ο Κατρούγκαλο, ναι, και ο οποίος προειδοποίησε την Τουρκία. Α, τα μάθανε. Ότι θα μετανιώσει η Τουρκία που μπλέχτηκε με όλα αυτά. Τσίσα. Κάθε ενδεχόμενο το παρακολουθούμε με εγρήγορση, όχι με φόβο. Υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στο φόβο και στην εγρήγορση. Και ακριβώς για αυτό το λόγο κάνουμε την αναγκαία διπλωματική προετοιμασία, ώστε και αν τα πράγματα δεν πάνε όπως θα έπρεπε, αν δηλαδή πράγματι θελήσουν να κάνουν τους στρατιωτικούς μας πιόνια στη διπλωματική σκακέρα, θα αντιδράσουμε και με τρόπο που θα είναι τέτοιος που θα μετανιώσει η Τουρκία. Αν θα το κάνει. Χα, πάει. Μετράει μέρες ο Ερντογάν και η Τουρκία. Μα επίσης. Με ποιον, σε λίγο, σε καταλαβαίνω, ναι. Με ποιον τρόπο δεν θα σημασία, μετανιώσω. Δεν ξέρει ο Κατρούγκαλος. Προς το παρόν έχουν μετανιώσει όσοι είναι κάτω από τον νόμο Κατρούγκαλο. Θα το έλεγε. Ναι, με όλα αυτά βασικά τα έφτα και τα υπόλοιπα. Ναι, αλλά θα μπορεί να τους φέρει ασφαλιστικό. Στους Τούρκους. Μπορεί, ναι, στους Τούρκους. Να εφαρμοστεί νόμο Κατρούγκαλου. Εύκα στην Τουρκία. Μείωση συντάξεων στους Τούρκους. Να δεις πώς θα μετανιώσουν. Μήπως τα λέει εκ του ασφαλού, θα τα έλεγε πριν τον ανασχηματισμό αυτά. Βέβαια, μήπως τα λέει εκ του ασφαλούς τώρα που είναι ο Κυρφώτης. Η μικρή Ελλάδα που τις εμβολίασαν, που έλεγε η άλλη τα πλοία, ναι, ναι, που πήραν εχμαλώτους, περνάνε και φτάνουν μέχρι εδώ ανά πάσα στιγμή, που πιστεύει και ξερογλύφεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, θα μετανιώσει, λέει ότι θα μετανιώσει η Τουρκία που γίνονται όλα αυτά. Που κάνει συλλαλητήρια για τα Σκόπια, αλλά για την Τουρκία τσίσα. Ναι. Δεν υπάρχει θέμα. Είναι όλα εκεί ο καλά. Ναι, μα επειδή κοιτάνε προς τα πάνω, το βλέμμα είναι κρυμμένο. Είναι προς τα εκεί, δεν είναι προς τα εκεί. Ναι, ναι, που να. Αυτό είναι το θέμα. Σήμερα λοιπόν που είναι η μέρα της γυναίκας, είπαμε να την γιορτάσουμε. Μια κορυφαία γυναίκα του τόπου πριν ένα-δύο μήνες είχε κάνει μια. Γιάννα Αγγελοπούλου. Όχι, ρε, κορυφαία είπα. Βαρδινογιάννα. Ωραία, το λέω αλλιώς. Μια αριστερή επαναστάτρια. Η Μπαζιάννα. Ναι, η γυναίκα κατευθείαν. Το πιάσα. Δεν την ήθελε και πολύ με το που είπα αριστερή επαναστάτρια ή την Τζάκρη θα έλεγε. Κλαίει από τώρα. Ή την Καρακώστα. Τι θα να θυμηθούμε όλο αυτό επειδή είναι και μέρα της γυναίκας. Δεν είναι ότι έκλαψε σήμερα, δεν έγινε κάτι. Όχι, όχι, όχι. 5 Ιούλη το ραντεβού. Δεν μπορούμε να κλαίμε μέχρι τότε, θα έχουμε δάκρυ όταν πρέπει. Θέλει και μια προπόνηση. Ναι, αλλά θέλει και μια προπόνηση. Το κλάμα, ναι. Δηλαδή, ναι, αλλά αυτά δεν μας είπε. Προπονούμε, είπε κλαίω κάθε πέντε. Δεν είπε και προπονούμε κάθε τρεις μέρες. Όχι, δεν μας αφορά να δούμε και την προπόνηση. Όχι, εγώ θέλω το τελικό αποτέλεσμα. Αλλά δεν μπορείς να πας πρίμα βίστα τώρα 4-5 Ιούλη. Δεν το ξέρεις. Πρίμα βίστα θα πας και άμα σου βγει καλό το κάμπο και άμα σου βγει ψόφιο. Θα βγει. Για να το σκέφτεται από τώρα, πάνε να πει ότι είναι πάρα πολύ καλή. Με την Μπέτη λοιπόν και το κλάμα τη και ένα τραγούδι που είχαμε κάνει εμείς εδώ για να τιμήσουμε αυτή την πλευρά τη γυναίκα, πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Θέλω να σου πω ότι κάθε 5η του Ιούλη εγώ κλαίω. Από νεύρα, από οργή, εγώ κλαίω. Μιλάνε για καιρούς δοξασμένους και πάλι μπας για να μην κλαις. Θα γυρέψουμε εισφορές κι απ' τον μπακάλι πηδάνε του έθνους ξανά την τιμή. Μπας για να μην κλαις. Στο ντουλάπι δεν έχει τσίπα πολύ. Μιλάνε για νίκες που το μνημόνιο θα φέρει. Μπας για να μην κλαις. Στην τσέπη βάλτε βαθιά το χέρι. Μπας για να μην κλαις. Γιατί κλαίει. Αυτό που μόλις ακούσαμε ήταν για την παράσταση του Χριστόφορου Ζαραλίκου. Οι τρεις πρώτοι που θα πάρετε τώρα στο 2.11.200. Τώρα! Τι είναι, Μυραράκι ή Άδωνης? Μίξτ. Θα πάτε αύριο στο Σταυρό του Νότου. Αύριο! Να δείτε, το είπαμε το τηλέφωνο, 2.11.200.8.200, Αθηναίοι δηλαδή, να πάτε να δείτε την παράσταση του Ζαραλίκου, η οποία θεωρητικώς τέλειωνε αύριο, αλλά όμως έχει πάρει παράταση μέχρι. Την Κυριακή του Βαϊών. Τέσσερις παραστάσεις ακόμα. Α. Ωραία. Νομίζω κάπου εκεί φτάνει κοντά στο. Στο Σταυρό του Νότου Plus. Στο Πάσχα. Πολύ ωραίο Χριστόφορο. Παρασκευές. Τον ξέρετε, τον ακούτε. Με τα επιδόματα και με όλα τα υπόλοιπα. Και έχει και καλούς συνεργάτες και αυτός όπως και εμείς. Τον Αλέξη, τον Γκούλη, τον Καμένο, τον Άδωνη. Μας πήρε τους συνεργάτες. Ανήκουν σε όλο το λαό αυτοί οι συνεργάτες. Ναι. Και επειδή είναι έμπνευση του λαού αυτοί οι συνεργάτες, ευχαριστούμε το λαό. Αυτές οι εκπομπές, αυτές οι τέχνες πρέπει να ευχαριστούν κάθε μέρα τον ελληνικό λαό. Εδώ στέλνει μήνυμα. Λοιπόν, θα πούμε σε λίγο τους νικητές. Ναι, στέλνει μήνυμα εδώ πέρα η Σιριζοτρόλ Μαρία. Α, ναι, είναι μια αγαπημένη ακροάτρια που είναι Σιριζέα. Να το προσέξει λίγο αυτό με το ποιου αγαπά. Δεν είναι ντροπή. Να βάλουμε και ένα μέτρο. Όλοι χωράνε. Όλοι κακοί χωράνε. Ναι, γιατί στο κάτω-κάτω η αγάπη στην ουσία θέλει πάθος, φαντασία. Θέλει και καρδιά και που συγχωρεί. Αυτό του δόγματος είσαι. Δεν ξέρω, Βοσκόπουλος το λέει. Το τόλει. Αποστόλη. Λέει τέτοιο τραγούδι. Η αγάπη στην ουσία. Θα μπορούσε να λέει η αγάπη στην ουσία, θα μπορούσε να λέει. Δεν ήταν. Εγώ έτσι το άκουγα. Ήταν λογοκρισίες, αλλά λέει στη Χούντα θα βγει και αυτό προφανώς. Μετά η αραχνοτέρχιας η Φεμέν. Και που τι λέει μετά. Τραγούδισε εδώ μας λίγο. Θέλει πάθος, φάντασια. Αλλά μιας και τραγούδισα το προηγούμενο, λέει εδώ το τρολ. Αποστόλη, μελοποίησε και το δικό μου τραγούδι. Μαρέβα, μην κλαις, ο Καλαμούκης θα σε πλύνει στο χέρι. Ξεπλένουμε τη Μαρέβα τώρα. Σύμφωνα με τη Μαρία, ναι. Όχι, σύμφωνα με και εγώ το άκουσα. Ξεπλένει τη Μαρέβα. Τι άκουσε εσύ? Όπως ξέρω εννοώ. Χτες βάλαμε προχτές της Μαρέβας δύο ηχητικά δεν που κοροϊδεύαμε ή την Deutsche Bank. Κοροϊδεύες τη βάλαμε, Μαρέβα. Κοροϊδεύαμε, όπως κοροϊδεύουμε εμείς τα πράγματα. Καλά, έσχος. Να γυρίσουμε στα εθνικά θέματα. Ναι. Τι συσκευές έχει στο σπίτι του Βολτέρου? Είναι Siemens. Α, κάτσε, ήρθαν οι τρεις. Έχουμε άλλο θέμα τώρα, θα πούμε τους τρεις. Όχι, να μην τηλεφωνούν γι' αυτό. Μην τηλεφωνείτε οι τρεις. Ήρθαν οι τρεις για τους ραλιπές, ποιοι είναι, για να τελειώνουμε. Λοιπόν, Ζορμπά Ευαγγελία, Τσακούμης Γιώργος, Οικονόμου Βάντα. Αύριο θα πάτε στο Σταυρό του Νότου, στο Πλάσι, στο απέναντι, Παρασκευή 9.30. Αρχίζει να πάτε κατά τις 10.10 και θα πείτε Ελληνοφρένα, θα περάσετε μέσα και καλά να περάσετε. Ξαναθυμίζουμε μέχρι, είναι τέσσερις ακόμη Παρασκευές γιατί ήταν sold out όλα, οπότε θα ευχαριστηθείτε να βλέπετε Ζαραλίκο. Τι λέγαμε πριν από αυτό? Για τις συσκευές που έχει το σπίτι του Βολτέρου. Έχει Siemens. Δεν ξέρω τι έχει. Δεν α, δεν είναι το θέμα μας η Μαρέβα. Να μην πούμε για τη Μαρέβα. Μέρα της γυναίκας μόνο μπας για να θες. Η Μαρέβα δεν είναι γυναίκα που έχει υποστεί τόσα και δεν της έχει πει ο Στουρνάρας, όπως αυτό ο Στουρνάρας τη γυναίκα, το Κυριάκο, σε ένα ευχαριστώ και συγγνώμη. Τα έχουμε μετά όλα αυτά για τις γυναίκες. Τα έχουμε μετά. Και θα επανέλθουμε. Προτρέχω. Των θεμάτων. Υπάρχει μια δομή, μια σκηνοθεσία, μια αρχιτεκτονική. Δεν μ' άρεσε να σπάω αυτά. Είμαι αντισυμβατικός εγώ. Έχουμε όλοι ένα θέμα εθνικό αυτές τις μέρες. Εδώ και μήνες. Αλλά αυτές τις μέρες με τους δύο αξιωματικούς που έχουν συλληφθεί, εχμάλωτοι, οικογένειες, βγαίνουν ο πατέρας, η μητέρα, ψύχρεμοι άνθρωποι είναι η αλήθεια. Θέματα που συμβαίνουν μέσα με τους χρυσαυγίτες στη Βουλή και όλα αυτά. Αυτά όλα τελειώνουν 9 ώρες το βράδυ. Γιατί αρχίζει το survivor του Τούρκου. Παρακολουθούμε όλοι το Survivor. Είμαστε αδέρφια εκεί, 40%. Είμαστε αδέρφια, εννοείται. Λογικό, δεν μας νοιάζουν αυτά. 40% βέβαια. 37. Να πούμε και 37. Είναι και ένα 63% στα κάγκελα όμως. Ναι, είναι όλοι. Να το πούμε και αυτό. Που θα δουν ένα 15% θα δει τα τουάζ. Θα δουν Master Chef που δεν έχει τουρκο εκεί. Δεν ξέρουμε τι τουρκό που είναι εκεί μέσα. Δεν τα ξέρουμε. Ξέρω ότι η παραγωγή δεν είναι. Είναι κανένα δυο μαύροι. Η παραγωγή είναι Έλληνα. Έλληνες ήταν αυτοί, μαύροι μην είναι. Αν είμαστε ίδιοι, ξέρω. Απλά είναι η επιμίξη, ξέρεις, ναι, με τα χρόνια. Ξέρω. Δεν είμαστε κοντά στην άλλη. Υπάρχουν αφού ενδοτικοί Έλληνες, οι οποίοι ξέρεις από τι έχουν αλωθεί. Από τον Τσίπρα. Από τα σύριαλ. Όχι από τον Τσίπρα. Από τα σύριαλ, τώρα το Survivor, που θα βγάλει μια γενιά πολιτικών μελλοντικά. Και κάποτε θυμάστε τον Σουλεϊμάν. Το μεγαλοπρεπή. Το μεγαλοπρεπή. Λοιπόν, ποιοι έχουν αλωθεί. Κάποιοι εχθροί το λέγανε τσουτσουνοπρεπή. Δεν αλλά δεν συμφωνούμε. Εγώ τα ξέρω εγώ. Ο μεγαλοπρεπής τα ξέρω που έχω δει. Πώς έχει γίνει η άλωση των πολιτικών μας. Μάρια. Ο Σπάκαλος μου λέει ότι τον έλεγε το Σουλήμαν. Βέβαια. Όλα τα πρόσωπα ήταν ιστορικά πρόσωπα αυτά που βλέπαμε στο Τέιζο Σύριαλ. Ήταν πολύ καλοί ηθοποιοί. Και βεβαίως σε ό,τι μας αφορά για να ικανοποιηθούν και οι πατριώτες. Ο πρωθυπουργός ήταν Έλληνας ο Ιμπραήμ. Έτσι εξηγούνται οι σημαίες που τις πήρε ο αέρας και όλα τα υπόλοιπα. Έβλεπε Σουλεϊμάν ο Πάγκαλος. Πρέπει να το αναφέρουμε νομίζω, να είναι στην πληροφόρησή μας. Αλλά δεν ήταν ο μόνος που έβλεπε Σουλεϊμάν. Ποιος άλλος. Έχουμε και άλλη που έχει περάσει από το ίδιο Υπουργείο. Εμένα μ' άρεσε ο Σουλεϊμάν. Γιατί? Μ' άρεσε διότι έχουν εξαιρετικά σκηνικά. Είχαν προσέξει τη λεπτομέρεια των ρούχων της εποχής, των αντικειμένων, των αυτών. Μ' άρεσε. Γενικώς μας αρέσει. Ή καθόμαστε το κανένα βράδυ στο Καρπενήσι, ξέρω εγώ, στο Τζάκι και βλέπουμε Καζαμπλάνκα. You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. Τώρα είμαστε στο Τζάκι μαζί με την Τώρα. Στον Μπακογιανέικο. Ναι, στο Καρπενήσι και βλέπουμε Καζαμπλάνκα όλοι αγαπημένοι. Τα παιδιά παίζουν στο χιόνι. Υπάρχει μια οικογένεια σε αυτόν τον τόπο που είναι ανέμελη. Περνάει καλά, ανεξαρτήτως. Μπορεί να είναι κι άλλες, μία το δηλώνει. Μία το δηλώνει. Μία το δηλώνει. Μία το δηλώνει 100 χρόνια τώρα. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Περνάνε όλοι καλά. Δεν το λέμε πως ζήλια. Ναι, αυτό λέω. Να λέμε και από τα καλά όμως. Ένας από εμάς περνάει καλά. Οικογένεια. Και είμαστε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους. Όχι, είμαστε δίπλα και δεν είναι εύκολο όταν όλοι περνάνε άσχημα να περνάει ένας καλά. Ο Πάγκαλος, επειδή τον βάλαμε πριν, ναι, τον άκουσα πρόσφατα εδώ στο μαγκαζίνο πριν λίγες μέρες. Ναι. Στραβελάκι. Στο Στραβελάκι είχε μια τηλεφωνική συνέντευξη τέλος πάντων. Ναι. Ήταν ένα μόνιμο ρέψιμο. Δεν μπορούσα να καταλάβω. Τι αναπνοή, ένα μόνιμο ρέψιμο. Δεν καταλάβαινες. Ένα ρέψιμο που λες, αυτό είναι από κοκακόλες, είναι από σουβλάκια. Τι είναι αυτό το συνεχόμενο το σερί. Δηλαδή, όπως κάναμε μικρή, προσπαθούσαμε να πούμε λέξη με το ρέψιμο. Έτσι, αυτό το έχει κάνει η επιστήμη. Σε ποια ηλικία το έκανες αυτό? Στα 5, ξέρω εγώ, στα 10. Και ακούγομαι αυτό το πράγμα. Και αυτό ήταν υπουργός, ήταν αντιπρόεδρος. Τι δεν τα έκανε τότε, δεν ήταν ρέψιμο τότε? Όχι, ναι, δεν ήταν. Έχει γίνει μπάσο με το πέρασμα των ετών. Ναι. Είναι όλο, και ακούμε το μόνιμο ρέψιμο είναι σαν μια σοβαρή πολιτική θέση και άποψη. Τοποθέτηση. Τι τοποθέτηση για τον τόπο. Άλλο εθνικό κεφάλαιο κι αυτό. Είναι, αφού έχει περάσει και έχει διαχειριστεί θέματα με τόση επιτυχία ο Τσαλάν ήμια. Τι είναι? Ναι, καλά, ναι, ναι. Ήταν Πασόκο Πάγκαλος. Βγαίνει και κατηγορεί όλες τις κατηγορίες τις κοινωνικές. Να κάνει μια γαστροσκόπηση. Όχι να το ακούμε στον αέρα. Δεν γίνονται αυτά. Ο Πάγκαλος τον δέχεσαι όπως είναι, δεν τον δέχεσαι. Και πόση αρλουμπαρία να ακούσει μέσα από ένα ρέψιμο επίσης. Δεν πειράζει. Έχει είναι αντιαισθητικό τουλάχιστον. Δηλαδή, όταν το σου περνάει αυτό και είναι εντάξει, ναι, να ακούσουμε τον Πάγκαλο. Αυτό είναι ο θάνατος αισθητικής. Θέλω να κάνω μια. Να κάνεις. Μετά τον Πάγκαλο, νομίζω το έχουμε ανάγκη. Τι θα, ρέψιμο? Όχι. Την Κυριακή θα λάβει χώρα στην Αθήνα ένα πολύ σημαντικό. Πολιτιστικό και πολιτικό γεγονός. Το σημαντικό είναι κυρίως πολιτιστικό. Με αφορμή τα 100 χρόνια που συμπληρώνει το ΚΚΕ φέτος, 1918-2018, ξεκινάει όλη τη χρονιά. Το ΚΚΕ και ο Μητσοτάκης. Μητσοτάκηδες 100 χρόνια. Μητσοτάκης δεν τα έφτασαν. Κοντά. Παναθηναϊκός θα έχει κλείσει και θα έχει ξεπεράσει. Άσχετο. Πριν 10 χρόνια. Ναι. Θέλω να που μετράμε, ας μετρήσουμε. Λοιπόν, ξεκινάει οι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Φαντάζομαι θα γίνουν πολλές μες στη χρονιά. Η πρώτη είναι με το Θάνο Μικρούτσικο. Την Κυριακή στο Ολυμπιακό ακίνητο του Γαλατσίου, θα σου πω γιατί τα λέμε όλα αυτά. Θα είναι ο Μίλτος Πασχαλίδης. Εκεί που γυρίζετε το Voice, για να καταλάβετε. Ναι, μπράβο. Συνοηθούμε. Και το X Factor και τα υπόλοιπα. Είναι η δεύτερη φορά, αν δεν κάνω λάθος, που θα παρουσιαστεί η καντάτα για τη Μακρόνισο. Ένα πολύ σημαντικό έργο του Θάνου του Μικρούτσικου, όχι από τα πολύ γνωστά ακουσμένα όπως είναι ο Σταυρός του Νότου, Καβαδίας και τέτοια, αλλά είναι ένα αξιόλογο κόσμημα. Είναι ποιήση του Γιάννη Ρίτσου. Τα έγραψε αυτά ο Γιάννης Ρίτσος όταν ήταν εξόριστος το 49 στη Μακρόνισο. Τον είχαν μεταφέρει από τη Λίμνο, ήδη άρρωστο. Τα έγραφε εκεί και όλοι οι άλλοι συγκρατούμενοι, επειδή βλέπαν ότι κάτι σημαντικό γίνεται, προσπάθησαν να τα διατηρήσουν, γιατί δεν επιτρεπόταν να γράφει στίχους. Και τα βάζανε σε κάτι που είναι. Να εκφράζεσαι. Το να σκέφτεσαι, εντάξει. Αλλά το να γράφει κιόλας, και αν ήταν και ένας άνθρωπος καλλιτέχνης με ανησυχίες τέτοιου τύπου, δεν ήταν και εύκολο να υπάρχει εκεί. Και τα έθαψαν, τα έβαλαν σε κάτι μπουκάλια και τα θάψανε στο χώμα. Και όταν έφυγε ο Ρίτσος, και μετά από αυτόν έφυγε ο Κατράκης, που ήταν κι αυτός εκεί. Τα πήρε ο Κατράκης και τα έφερε στην Αθήνα και πια είναι ο Πέτρινος Χρόνος, είναι αυτό το ποίημα, κομμάτια του οποίου πήρε ο Θάνος Μικρούτσικος μετά το 75 και έκανε την καντάτα για την Μακρόνισο. Έχουμε ακούσει κατά καιρούς, θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που μου αρέσει, ένα τραγούδι ποίημα μέσα από αυτόν τον δίσκο, το οποίο όμως τραγούδι έχει τίτλο Χρόνος, μιλάει και για μια πτυχή πολύ σοβαρή της γυναίκας, τη σοβαρότερη όλων δηλαδή, την αξιολογότερη όλων. Τη μάνα, γιατί είναι οι κρατούμενοι που ανεβαίνουν με τις πέτρες πάνω στο λόφο χωρίς νόημα, χωρίς λόγο, γιατί ήταν αυτό το βασικό βασανιστήριο, να μην δημιουργήσουν ποτέ κάτι οι κρατούμενοι, γιατί δεν πρέπει να δουν οι κρατούμενοι ότι δημιουργούν κάτι. Απλά σκόπος να σκοτώνουν την ώρα τους μεταφέροντας μια πέτρα, είναι πολύ δόλιος τρόπος βασανισμού και κουραστικό σωματικά. Και η αναφορά αυτών των κρατουμένων μέσα από τα γραπτά του Γιάννη Ρίτσου στη μάνα. Σαν ανηφορίζοντας το θάνατο. Η μεγάλη απόφαση στην καρδιά. Μεγάλες μέρες μας περιμένουν, μητέρα. Μάνα. Ύστερα η μεγάλη πέτρα στον νόμο. Στον νόμο, μητέρα. Ο μεγάλος ανήφορος. Ανηφορίζοντας το θάνατο. Η μεγάλη απόφαση στην καρδιά. Μεγάλες πολιτείες. Μεγάλες μέρες μας περιμένουν, μητέρα. Μεγάλες πολιτείες θα χτίσουμε, μητέρα. Μικρές. χρόνο πριν τις διαφημίσεις. Μαρία Δημητριάδη. Η ιατρική φωνή είναι ο Γιώργος Κιμούλης που ακούγαμε στο τραγούδι πριν. Ωραία. Ένα μήνυμα πρέπει να το διαβάσουμε. Ο Παναγιώτης μας το στέλνει, Θύμιο και Αποστόλη. Κανονικά θα έπαιρνα τηλέφωνο, αλλά σήμερα δεν είναι το αγόρι μας στο τηλεφωνικό κέντρο. Ναι, γιατί είναι εδώ δίπλα. Την περασμένη Παρασκευή γεννήθηκε η κορούλα μου, η κούκλα, η αγάπη μου. Με θαυμαστικό. Την Τρίτη που βγήκαμε από το μευτήριο, με το που μπήκαμε στο αμάξι, τι βάλαμε στο ράδιο, Ελληνοφρένεια. Να έχει καλά πρώτα ακούσματα το παιδί. Δεν ξέρω αν ήταν καλό τώρα για το παιδί, γιατί μπορεί να πέσει κανένα Τσίπρα, μπορεί να πέσει κανένα Κυριάκο. Οπότε είναι ένα θέμα, τέλος πάντων. Έτσι χτίζουμε συνειδήσεις. Ναι. Και συνεχίζει ο ακροατής. Θα ήθελα αφιέρωση για Παρασκευή δύο τραγούδια, σας παρακαλώ. Πρώτον, για την κόρη μου, πιο άλλο τον ύμνο της ΕΠΟΝ, αφού είναι νεολαία. Δεύτερον, για την κόρη μου, αλλά και για τη γυναικάρα. Τη γυναικάρα που υπόμεινε όλο τον ντοκετό χωρίς επισκληρίδιο, χωρίς τίποτα, γιατί είναι παλικάρι. Πώς να μην ήταν, αφού είναι μέλος του ΚΚΕ. Ένα τρας κομμάτι, γιατί ο ντοκετός είναι κτλ. Ναι, ναι, ναι. Όχι από... τρας, θράς. Ναι, ρε, το τρας. Ναι, δεν είναι θράς. Μπράβο. Ναι. Και δεν τους ξέρω εγώ έτσι κι αλλιώς, δεν τους βάλουμε αυτούς. Γιατί θα βάλουμε κανένα από τα δύο κομμάτια που λέει, γιατί είναι φωνητική. Ναι, πρέπει αφιέρωση. Να ζητήσεις τηλεφωνικά. Ζητάει το 7 days of May, εντάξει, του Testament. Δεν έχουμε τηλεφωνικά. Θα πάρει τηλέφωνο για την άλλη εβδομάδα. Σας ευχαριστώ, παιδες. Ιστερόγραφο Θύμιο, άλλη μία ψήφος. Τρία θαυμαστικά. Ρε, άρα το παιδί να μεγαλώσει όπως πρέπει. Λοιπόν, έχουμε πολλές ανακοινώσεις σήμερα. Να του ζήσει τέλος πάντων του φίλου μας. Έχουμε πολλές ανακοινώσεις. Πρώτη ανακοίνωση και σημαντικότερη. Να την καμαρώσεις όπως αυτή θέλει. Ας τελειώσουμε με αυτό το μήνυμα. Έλα, ναι, εντάξει, ναι. Λοιπόν, να είσαι καλά, φίλε. Πατέρας, ναι, ναι. Είναι χαρούμενος. Με τίτλο Γέννηση της κοράκλας μου. Α πω εγώ σε 15 χρόνια τις ανησυχίες που θα έχεις. Όχι, πώς θα φτάσει τα 15 χρόνια. Πόσες δουλειές πρέπει να έχεις για να τη μεγαλώσεις και τι έχει να γίνει μετά. Λοιπόν, πρώτη ανακοίνωση και πιο σημαντική. 24 του μηνός. Α, ξεκινάμε με τα φρέσκα. Με τα φρέσκα. 24 του μηνός, Σάββατο, ναι, του Μαρτίου, στο Κρεμλίνο, στον Πειραιά, θα παίξουμε live εμφάνιση. Άσε να μαντέψω. Ποιος? Γραμμένος Μπαρμπαγιάννης. Ας το διάνο, ναι. Κοίτα ρε παιδί μου. Ναι, δεν είχατε πάει Πειραιά. Δεν είχαμε πάει Πειραιά. Έφτασε η ώρα. Έφτασε η ώρα για το Κρεμλίνο. Θα παίξουμε στο Κρεμλίνο στο Πειραιά, πολύ ωραίος χώρος. Έφτασε η ώρα για να σηκωθείς ακροατή προχώρα δίπλα σου κι εμείς. Τι είναι αυτό? Τραγούδι Νταλάρα. Εργατιά λέει. Κόλλαγε ο Νταλάρας με το δικό μας, με δικιά μας παράσταση. Την έφτασε η ώρα, μου ήρθε σαν. Τέλος πάντων. Συντονιστείτε, τις επόμενες μέρες θα δώσουμε και προσκλήσεις. Καλό είναι να πάρετε από τώρα. Επειδή έχει ξεκινήσει η προπόληση, καλό είναι να πάρετε από τώρα, γιατί ήδη πάει καλά. Και τέλος λοιπόν με αυτή την πρώτη ανακοίνωση. Έτσι κι αλλιώς δεν μας αφορά. Μας αφορά σε 15 μέρες. Ναι. Δεύτερη ανακοίνωση. Λοιπόν, Σταυρός του Νότου, Plus. Βίκυ Καρατζόγλου. Α, ναι, ναι, το Σάββατο. Το Σάββατο, τούτο το Σάββατο. Έχει live εμφάνιση, ναι, στο. Μια πολύ ωραία τραγουδίστρια. Ναι, με τίτλο Νυχτερινή εκπομπή. Ναι, και είναι εδώ και η δικιά μας Σαφώ Ματσιόρη θα, ναι, είναι. Που παρουσιάζει. Είναι ένα σαν ραδιοφωνικό πρόγραμμα και θα είναι Σαφώ και θα κάνουν εκεί με τραγούδια ένα ωραίο πολυθέαμα, χαλαρωτικό, ό,τι πρέπει, με πολύ ωραία ποιοτικά και όμορφα τραγούδια. Λοιπόν, ώρα 1:30 και αυτό. Λοιπόν, ναι, αυτό, ναι, το Σάββατο. Τρίτη ανακοίνωση και προσκλήσεις. Οι τρεις πρώτοι που θα τηλεφωνήσετε τώρα. Πού θα πάνε? Στο 211-200-8200. Όχι. Όταν το πω, λοιπόν. Γιατί παίρνουν χωρίς να ξέρουν. Μπράβο, σωστό. Λοιπόν, να παρακολουθήσουν την παράσταση Ο Μάρτυρας του Μάριους Βον Μάγενμπουργκ από την ομάδα. Πες μου ότι είναι Γερμανός αυτός. Δεν ξέρω. Δεν έχω αποδείξεις. Ναι. Από την ομάδα Πρόβα Το. Έτσι, ναι, λέγεται, στη σκηνοθεσία του Βαγγέλη Λάσκαρη. Για αυτό το Σάββατο οι τρεις πρώτοι θα τηλεφωνήσουν. Θα δουν στο Volt, στον πολυχώρο Volt, στον Γκάζι. Θα δουν αυτή το την Σάββατο, παράσταση. Λοιπόν, σημασία να ξέρουν. Στις 9. Α, ωραία, νωρίς. Okay. Ναι, θέατρο είναι. Νωρίς 9. Τρεις, ναι, οι τρεις πρώτοι θα τηλεφωνήσετε στο 211-200-8200. Θα κερδίσετε από μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση Μάρτυρας σε σκηνοθεσία του Βαγγέλη Λάσκαρη. Μέχρι να πάρετε τηλέφωνο εσείς, όλοι μαζί ξαναγυρίζουμε στα της γυναίκας. Μπορούμε, ξεκινάμε τώρα. Ξέρετε, εγώ με το Μάο Τσετούγκ δεν είμαι, αλλά ο Μάο είχε πει το ωραίο ότι η γυναίκα κρατάει το μισό του ουρανού. Εγώ πιστεύω ότι η γυναίκα κρατάει, είναι ολόκληρος ο ουρανός. Είδες πως και ο Σαμαράς έγινε ποιητής. Έχει δύο φορές σημασία όμως εδώ, γιατί αυτός είναι της αντρικής σχολής. Μπράβο. Και αυτός που είναι της αντρικής σχολής πρέπει να αναγνωρίζει τη γυναίκα. Όλοι αυτοί λένε ένα κλισέ. Που δεν το πιστεύουν για τη γυναίκα, το λένε. Αλλά αν θες να ακούσεις κάτι πιο ουσιαστικό για τη Πόσο γυναίκα. Πόσο πιο ουσιαστικό? Τόσο. Εγώ πριν ψηφίσω στη Βουλή, πρώτα εξηγώ στη γυναίκα μου γιατί το κάνω. Όχι γιατί είναι υποχρεωτικό. Κυρία Μαντάς, εκεί που καθόμαστε και μου πίνει τον καφέ, της λέω σήμερα θα ψηφίσουμε, της είπα προχθές, ανταλλαγή πληροφοριών με ξένες τράπεζες για το ξέπλυμα χρήματος. Μου λέει ωραίο, κάντο. Δεν σας ενοχλεί, κυρία Νατάσα. Δεν σας ενοχλεί, κυρία Νατάσα. Τώρα τι να πω στην Νατάσα, ότι απέναντι ο Χρήστος, ναι, θα λέγεται Χριστίνα. έγινε από τις μέρες που είχαμε τα σύμφωνα και τα υπόλοιπα. Γιατί εκείνο με το γκέι νομοσχέδιο, το τρανς νομοσχέδιο δεν μπορούσε να το εξηγήσει. Ναι, τι να ψηφίσει. Δεν είχε like. Εδώ το έκανε like. Ωραίο. Like. Κάνω like, ψήφισε. Ένας ακροατής. Πώς είναι δυνατόν να ακούγονται μόνο αριστεροί στην εκπομπή σας και να διαβάζονται μόνο απλιστερά μηνύματα. Να σας ενημερώσω ότι ο Στάλιν έχει πεθάνει. Μπορείτε να πενθήσετε. Το κάναμε προχθές. Που είχε και την επέτειο θανάτου. Τα κάναμε αυτά. Είσαι πίσω, φίλε ακροατή. Ναι. Είμαστε στο θέμα γυναίκα. Να σε ρωτήσω, Αποστόλη, που το έχω έτσι. Βεβαίως, ναι, περιέργεια. Ναι. Ρώταμε, δεν έχω αντίρρηση. Ποια είναι πίσω σου. Ποια είναι πίσω σου. Πίσω μου τώρα που μιλάμε. Όχι, τώρα γενικώς. Ποια είναι πίσω μου, που είναι πίσω από ένα ποια σημαντικό σου κάνει άντρα. Ego massage. Ego massage. Δεν ξέρει τι είναι αυτό, δεν βλάχα. Όχι, ξέρω τι είναι το ego massage προφανώ. Πε τώρα τι είναι. Τώρα πρέπει από του ακροατέ που νίκησαν. Λοιπόν, έχω του νικητέ για την παράσταση Ο Μάρτυρα που παίζεται στο πολυχώρο Volt αυτό το Σάββατο και κέρδισαν από μία διπλή πρόσκληση. Και είναι ο Γιάννη Καλογίτων. Ωραίο, η Μαρία Σαβάκη και ο Μάνθο Χρυσάφη. Αυτή να η Μαρία Σαβάκη. Η κατσίκα του Καλογίτων. Γιατί είναι γενική. Το είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα κάτι σαχλά. Νόμιζα τελειώσαμε. Όχι ποτέ. Αυτή η Μαρία Σαβάκη είναι πολύ κολόφαρτη. Έτσι. Γιατί. Δεν νομίζω ότι την έχω ξαναδεί. Πήγε δεν πάει και την άλλη μέρα στο Σταυρό. Όχι, κάποια την έχω νομίζω δει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Μάνθος Χρυσάφης, Μαρία Σαβάκη, Γιάννης Καλογίτων από μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση Ο Μάρτης στο πολυχώρο Volt στις 9 η ώρα το Σάββατο. Μελενίκου 26 Γκάζι. Κοντά το μετρό Κεραμικός. Αυτάκια, τελειώσαμε. Ωραία, λοιπόν, θέλω και το ego massage. Το ego massage είναι με πουγκιά. Άκου να μαθαίνει βλάχο. Γιατί δεν μ' αρέσει εμένα και ο homo economicus, ο οικονομικός άνθρωπος. Δημιουργεί την εντύπωση ότι άνθρωπος όπως το Hobbes βγαίνει σαν μανιτάρι και είναι έτοιμος και να κάνει τις δράσεις. Ενώ ξέρουμε ότι, για να μιλήσω μόνο για γυναίκες, ότι πιο πολλοί άντρες έχουν μια συνεχή βοήθεια ego massage για να γίνουν αυτό που είναι από γυναίκες. Δηλαδή από τη μαμά τους, από τη γιαγιά τους, από την αδερφή τους, από τη γυναίκα τους, από φίλες τους. Δηλαδή είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής των γυναικών είναι να κάνουν ego massage στους άντρες και να μπορούν να λειτουργήσουν. Μην πάρεις κανένα λάδι, δεν είναι τέτοιο massage. Κατάλαβες, άκυρα όλα τα προηγούμενα. Παρ' όλα αυτά... Αυτό με τον τσακαλώτο δεν μπορώ. Χάνομαι. Είναι αυτό που λέμε στα αγγλικά και δεν έχει πρόστιμο στα αγγλικά. Είναι brain fuck. Είναι το brain fuck κυριολεκτικά. Όποτε ακούς το τσακαλώτο. Κυβερνά ο τσακαλώτο. Ναι. Αυτό εφαρμόζει στην οικονομία. Χάνεται ο εγκέφαλό σου. Κανονικά. Να ακούς ένα τρελόμπαλο να παίζει μέσα στο κεφάλι. Είναι και η φωνή. Είναι και τα μη καλά όλα μαζί. Είναι η μίξη ξένων αγγλικών ορολογιών, συγγραφέων. Όλα μαζί. Έτσι εφαρμόζει και η οικονομική πολιτική. Γι' αυτό έχουμε τα τόσο ωραία. Αποτελέσματα όλη και ευτυχώς, και ευτυχώς μην είχαμε κανέναν άλλον τώρα. Όχι, είναι μια χαρά. Και να κλείσουμε το μίνι αφιέρωμα το τρίτο στην σημερινή εκπομπή με μια γυναίκα την οποία. Είμαι γυναίκα του τέτοιου. Του παπάδε βάλαμε τα κύθυρα. Βάλτε του παπάδε. Όχι, δεν είναι. Δεν γιατί δεν κατάλαβα εκεί. Θα βάλουμε κανονική γυναίκα. Τι κανονική γυναίκα. Κανονική γυναίκα επειδή το λες εσύ, αυτό είναι στερεοτυπικό. Και σεξιστικό. Και σεξιστικό, έχει δίκιο σε αυτό. Και δογματικό. Γιατί γυναίκα είναι όποια γεννιέται γυναίκα. Μεγάλο οικονόμου. Η οποία πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αν δεν είχε πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα είχαμε. Σκέφτεστε να ενταχθείτε στο ΣΥΡΙΖΑ αν σας γίνει κάποια πρόταση ή να κάνετε εσείς μια πρόταση συνεργασίας. Τώρα δεν σκέπτομαι τίποτα αυτή τη στιγμή. Σκέπτομαι να εξακολουθήσω τον αγώνα που έχω ταχθεί το κοινοβουλευτικό μου στην κοινωνικών υποθέσεων. Και σκέπτομαι ίσως να κάνω ένα κόμμα από γυναίκες, γιατί οι γυναίκες είναι ακόμη καταπιεσμένες, ακόμη και μέσα στο κοινοβούλιο. Δικό σας κόμμα εννοείς. Ναι. Που το επεξεργάζομαι, το επεξεργαζόμουν πολύ πριν. Είδες τι χάσαμε, πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ και χάσαμε το κόμμα για τις γυναίκες. Και υπάρχει dream team. Δηλαδή γυναικών να κάνουν κόμμα. Μου έρχονται τώρα καμιά εκατοστή. Αυλονί, του Καρακώστα. Πού είναι, Φωτίου, να κάνουν και ένα γεμιστό. Και την Εύτα, βέβαια. Αχτσιόγλου. Τη φίλη στην Εύτα, Αχτσιόγλου. Διάβασα ένα κουτσομπολιό. Διάβασα ένα πρωτοσέλιδο κι εγώ χθες. Ένα πρωτοσέλιδο χθες με τον Τζανακόπουλο. Οι εφημερίδες τα γράφουν. Οι εφημερίδες τα γράφουν. Δεν ξέρω. Ναι, δεν ξέρω τι παίζει εκεί. Εγώ νομίζω δεν έχουν χρόνο. Και άλλοι στο ασανσέρ. Και στο ασανσέρ. Α, και ο Θήμιος με την Κωνσταντοπούλου. Ναι, να το πούμε κι αυτό. Δεν ξέρω. Ναι, δεν θα λέμε μόνο το ΣΥΡΙΖΑΕΟΝ. Και μια που λέμε αυτά, λέει εδώ ο φίλος που είναι στο Βερολίνο, σίγουρα πίσω από τον Αποστόλη βρίσκεται η Λουκά. Ας το διάβω, να μια γυναίκα που βρίσκεται πίσω από τον Αποστόλη. Με αυτή την πολύ ωραία σκέψη πάμε στις επόμενες διαφημίσεις. Εγώ ως Υπουργός Γεωργίας έζησα τον πόλεμο της Ρέγγας. Ρέγγες, ρέγγες, ρέγγες, ρέγγες, ρέγγες, ρέγγες. Μη δίνουν δύναμη, ζωντάνια και σοφία. Ρέγγες, ρέγγες, ρέγγες, ρέγγες, ρέγγες, ρέγγες. Βλέπω κι άλλο όλο το σπίτι σαν τις σκιές. Έζησα τον πόλεμο της Ρέγγας. Ρέγγες, ρέγγες, ρέγγες, ρέγγες. Ρέγγες δυναμωτικές. Ρέγγες, ρέγγες, ρέγγες, ρέγγες. Φίλικες κι αρσενικές. Έζησα τον πόλεμο της Ρέγγας. Πανηρέγγες. Ο Κώστας Σιμίτης. Έβανα ρέγγες τις λέγανε. Θα μπορούσε... Ενώ κάποιοι καθόντουσαν στα σπίτια τους. Ναι, μετά τις κροτίδες που τις λέγανε. Που τις λέγανε, έβανε ρέγγες. Έβανε και ρέγγες ο Κώστας Σιμίτης, γιατί προχθές στο φόρουμ θυμήθηκε αυτόν τον πόλεμο που τον είχε δώσει με μεγάλη επιτυχία. Τι ωραία αυτά τα φόρουμ, είναι τύπου TEDx, λένε ο καθένας την παπάρα του. Πάει, πραγματικά λένε. Δεν γίνεται τίποτα έτσι. Και καλά ότι έχουν να πούνε όλοι αυτοί. Ότι έχουν να πούνε κάτι. Εμφανίζονται διάφοροι. Και ο Λεβέντης μίλησε εκεί, είπε διάφορα. Ξεσκονίζονται διάφοροι της ιστορίας, διάφορα κεφάλαια. Ναι, ναι, ναι. Όλα αυτοί... Και μελλοντικά, ο Τσίπρας είναι μελλοντικό κεφάλαιο της ιστορίας. Πήγε από τώρα όμως. Ναι, ναι, πήγε, σωστό. Λοιπόν, βλέπω στη Βουλή τώρα μιλάει ο Μάριος Γεωργιάδης, ο γιος του Βασίλη Λεβέντη. Ναι. Σήμερα αυτή τη στιγμή που μιλάει, ποιος του δίνει τα χάπια του Λεβέντη, τα φάρμακα. Δεν παίρνει κάθε λεπτό χάπι. Κακός. Αυτό ήθελα να καταδείξω. Θα έπρεπε κάθε λεπτό να κάθε παίρνει. Κάθε λεπτό, ναι, τώρα δεν του δίνει κανείς. Και μπορεί να κάνει μίξ, να κάνει κοκτέιλ και να παίρνει ό,τι να είναι. Νομίζω τώρα, και βγαίνουν οι βλακείς που λέει. Τα περισσότερα που λέει είναι από μίξ. Που μόνο δηλαδή τα αποτελέσματα σκατοψυχιάς, ομοφοβίας και ρατσισμού είναι όλα από αυτά μίξ. Είναι από εκεί. Ωραία. Ένα από ένα μήνυμα γρήγορο. Περίμενε, Μάρη, θα το βάλουμε. Πες το μήνυμα. Λέει ένας φίλος εδώ, τα καλαμάρια τα γεμιστά φαίνονται. Τι? Εντάξει, τελείωσε. Θα το ξέρω τι θα πεις. Φαίνονται σαν ποποτρυπίδες γεμιστές. Από τον Τζελεμεντέ βρήκατε τις συνταγές. Δεν ξέρω σε τι αναφέρεται. Προφανώς κάποιο βιβλίο που. Δεν ξέρω. Πάντως δεν είναι κακό. Εγώ δεν το βλέπω σαν κακό και στη συνταγή. Να είναι γιατί. Μάλιστα. Λοιπόν, θα κλείσουμε γιατί με ένα τραγούδι. Γιατί μόνο γεμιστά, κρεμμύδια, γεμιστά κολοκύθια, γεμιστές ντομάτες. Εντάξει, το φαγητά. Φαγητά. Θα γυρίσουμε. Καλή όρεξη, φίλες μου. Καλή όρεξη, φίλες μου. Το ξεχύλωσα. Από τη Λυσιστράτη ένα τραγούδι μιλάει για τις γυναίκες. Πάμε στο μαγκαζίνο. Γεια σας. Γεια σας. Το πρώτο καίει, το άλλο λέει, λέει, λέει, λέει, το τρίτο γίνεται θηρίο. Πυρηγινή και θάλασσα τη δύσκολο παιχνίδι. Το πρώτο σβήνει, το άλλο δίνει, δίνει, δίνει, δίνει, το τρίτο σπάει, το σαδίδι. Κι αν με ρωτάς τι προτιμώ, το πυρ και τ' αλμύρο νερό. Ή να καώ ή να πνιγώ. Για το δικό, για το δικό, για το δικό, για το δικό μου το εγώ. Εγώ τι το πειράζω το εγώ σου. Εγώ που είμαι εικόνα και τα βγω σου. Γιατί λοιπόν με πολέμα. Γιατί εγώ είμαι για να μ' αγαπάς. Θα τη λέτε όπως τον ακούτε. Πάμε κοπέλες απόψε, πάμε για τρέλες τα γιορτή πρίμα. Πάμε κυράδες σαν τις παλιές φιλενάδες. Βήμα το βήμα. Δεν το είπε ποτέ φανερά και στο νιώθει κανείς. Βαθιά στην ψυχή τόσα χρόνια τι κρύβουμε οι δόλες εμείς.